με τόσα φύλλα. Σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλαμπούρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Είναι η μουσική επιμέλεια για τη βραδινή λαϊκή συγκέντρωση. Το μεγάλο ξεσηκωμό σήμερα το βράδυ 6.30 ώρα είναι η Παραιτηθείτε. Θα πάνε εκεί κόσμος πολλής. Αναμένεται να βουλιάξει για άλλη μια φορά το Σύνταγμα. Το οποίο Σύνταγμα έχει ζήσει και αν έχει ζήσει. Έχει δει συγκεντρώσεις, έχει δει αιτήματα. Έχει δει και έχει ακούσει ψευδεστήσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο μόνο σε αυτή την πλατεία, σε αυτά τα τσιμέντα, όσα δεν έχουν σπάσει από κάποιους εκεί μπάχαλους. Έχουν ακούσει και έχουν νιώσει ψευδεστήσεις και ψευδεστήσεις. Αυτό το τραγούδι το διαλέξαμε έτσι ως πρώτο, θα το ακούσουμε και σε αναλλαγές. Για να τονώσουμε το φρόνημα των Αθηναίων, γιατί πρέπει να κατέβουν σήμερα στους δρόμους. Είμαστε υποστηρικτές του Παραιτηθεί τα Λίμωνο. Τέτοιο τσίρκο δεν μπορούσαμε εμείς να λείπουμε. Τσίρκο εδώ, τσίρκο εκεί. Γενικότερα υπάρχουν πολλά τσίρκα τα οποία τα στηρίζουμε με όλη μας την διάθεση. Είναι του Μίκη Θοδωράκη, αλλά εδώ είναι σε μια εκτέλεση, νομίζουμε, πολύ βατή, πολύ απαλή, πολύ βελούδινη, που ταιριάζει στα βατά και βελούδινα αιτήματα, αυτιά, χέρια, πόδια όλων αυτών που θα κατέβουν σήμερα το βράδυ με έτοιμα να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση για να έρθει άλλη να εφαρμόσει μνημόνιο. Όπως έκαναν οι προπροηγούμενοι, όπως έκαναν οι προηγούμενοι, όπως κάνουν οι τωρινοί και όπως θα κάνουν και οι επόμενοι. Οπότε να συνεχίσουμε την τόνωση του φρονήματος των Αθηναίων. Και εκείνη με στο χώρο. Καλό είναι για τόνος, δεν θέλει και παραπάνω. Μην πολυτονωθείτε και βγείτε κάνα 2 εκατομμύρια κάτω και τους χάσουμε. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Καλά να γίνονται τα σόου στις πλατείες και καλά να παραιτηθούν, να φύγουν, είναι άχρηστοι, ανίκανοι, αδίστακτοι, όλα αυτά εντάξει, σωστά. Αλλά μην τους χάσουμε κιόλας. Χάσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τους υπουργούς του, τους ό,τι καλύτερο διαθέτουμε σε βουλευτές. Δεν θέλουμε κατά βάθος να τους χάσουμε, να μην φύγουν ακόμα. Έχουν να δώσουν πάρα πολλά στην αριστερά, στο επαναστατικό κίνημα, στον τόπο, στο γερμανικό τόπο, στο γαλλικό τόπο, στη γερμανική τράπεζα, στη γαλλική τράπεζα, στο Σόιμπλε, στον Ντάισεμπλουμ, πάνω που τους αγάπησαν όλοι αυτοί να τους χάσουν. Όχι. Θα είναι τόσο όσο η σημερινή συγκέντρωση. Αυτή η πλατεία λοιπόν, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, αυτές οι τσιμεντόπλακες εκεί, αυτά τα δέντρα, τα κάγκελα, η άσφαλτος, όλος αυτός ο χώρος, η τύχη από τα γύρω ξενοδοχεία και κτίρια έχουν ακούσει πολλές ψευδεστήσεις. Κάποιες θα ακουστούν σήμερα το βράδυ, κάποιες άλλες ακουστήκανε πέρυσι τον Ιούλιο. Είμαι άνεργη, έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για μόνη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει προς το καλύτερο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι κάτι καινοτόμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Ελπίζουμε η αρχή αυτή να βοηθήσει και όλη την Ευρώπη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στο δρόμο, ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες, παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν. Θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και εκείνη μες στα σίδερα και τούτη μες στο χώμα. Και εκείνη μες στα σίδερα και τούτη μες στο χώμα. Βενσερέμος, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Αλέξη, ζεις, και μας οδηγείς. ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Έτσι λοιπόν, το τραγούδι έχει δύο εκτελέσεις. Αυτή που λέει ο Ευαγγελόπουλος που εκφράζει τους Σιριζέους, γιατί αυτή που ακούσατε ήταν Σιριζέοι από το όχι πέρυσι, από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει στο Σύνταγμα, και αυτό το όχι μέσα σε μια μόλις βδομάδα έγινε, το κάνανε. Ναι, και η εκτέλεση των μπλε, γιατί οι μπλε λένε το σώπο που να είναι, που ακούσαμε στην αρχή, εκφράζει τους παρετηθείτε. Είναι δύο Ελλάδες, εμείς εδώ πάντα διχαστικοί, πάμε να διχάσουμε, να χωρίσουμε. Η μία Ελλάδα είναι οι Σιριζέοι που ήλπιζαν, η άλλη είναι οι παρετηθείτε που ελπίζουν. Όμως και οι δύο δεν διαφωνούν στα βασικά, γιατί η Ευρώπη θέλουν και η Ευρώπη τα έχει όλα αυτά, μνημόνια, είτε μπλε, είτε ρόζ, είτε κόκκινα, είτε πράσινα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρώμα. Παρ' όλα αυτά θα μείνουμε λίγο στο διχασμό, γιατί πάντα πιάνει, πάντα πουλάει ο διχασμός. Να συνεχίσουμε λίγο με τις ψευδεστήσεις που άκουσαν οι τσιμεντόπλακες του Συντάγματος πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Βενσερέμος. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Άστα, άστα, κανονικά όμως. Κλείνουμε εδώ με τους Σιριζέους, ξαναγυρίζουμε στους παρετηθείτε. Σήμερα το βράδυ, εμψυχωτής όλων αυτών, εμείς τον θέλουμε και λαϊκό ηγέτη να βγει μέσα από τις φλόγες του σημερινού κινήματος, κατά μεσής του Ιουνίου, όχι Ιωνίου, κατά μεσής του, μπορεί και Ιωνίου, δεν ξέρει κανείς, αλλά προς το παρόν να μείνουμε στο μήνα, κατά μεσής του Ιουνίου, να βγει μέσα από τις φλόγες και να πει αυτά που όλοι παρετηθείτε θέλουν να ακούσουν. Θέλω λοιπόν να σας πω και θα το λέω κοιτώντας σας στα μάτια. Δεν θα αφήσουμε στους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι καμπανεριό. Σημαίνει και Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ο Άδωνης βεβαίως με το ποτέ ποτέ δεν θα αφήσουμε τη χώρα στους κομμουνιστές, εννοούσε τους Σιριζέους, αυτό είναι η τρολιά η μεγάλη. Το θέμα είναι ότι, όχι αυτός βέβαια, είναι επαγγελματίας. Κάποιοι άλλοι τα πίστευαν που τα άκουγαν από κάτω. Καιρός να ενωθούμε. Έχουμε αρχίσει 10 λεπτά και έχουμε σπείρει το διχασμό. Με το ίδιο τραγούδι βέβαια, με φοβερές εκτελέσεις και το ένα και το άλλο. Ή παρετηθείτε, ή μείνετε, ή φύγετε, ή μη φύγετε. Όλοι αυτοί θα ενωθούν τώρα κάτω από τη σκέπη και τη σκιά του Σάκη. Του Σάκη, του Σάκη Ρουβά βεβαίως. Ο Σάκης θα πείτε και θα πούνε κάποιοι ότι πέρυσι ήταν με τη μία πλευρά, με τους μένουμε Ευρώπη, γιατί είχε ψηφίσει ναι. Έλα όμως που τα έφερε η ιστορία και αυτοί που ψήφισαν όχι τελικά στα λόγια του Σάκη ήρθαν. Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι? Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που πια δεν ισχύει? Σάκη, χαλάρωσε. Μείναμε στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε. Φιλιά, ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι έγινε η ιστορική ένωση, η συμφιλίωση εθνική, είτε ψηφίσατε ναι είτε ψηφίσατε όχι, ναι βγήκε τελικά, οπότε όλοι μαζί προχωράμε, όλοι μαζί λοιπόν με νέο τραγούδι για την σημερινή και για όσες γίνουν με τις ίδιες ψευδεστήσεις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, έρχεται να μας υπογραμμίσει μουσικός στις διαδηλώσεις μας, είναι πάλι από τον Σάκη. Εις δικαίωση νησί εννοείται και μυρσί εσύ δοξά στιγμή μη βαρά τα γλώσσα σπί. Το παραιτηθείτε λοιπόν στη σημερινή συγκυρία. Είναι ένα αίτημα το οποίο δεν απαντά σε ανάγκες ελληνικής κοινωνίας και το οποίο βρίσκεται εχθρικά, κινείται εχθρικά στη χώρα αυτή τη στιγμή. Με αυτή την έννοια του σχολιάζω πολιτικά μόνο. Είναι η Γεροβασίλη, η οποία διέκοψε το Σάκη στην καταπληκτική του ερμηνεία. Είναι από τον τόπο εκτελέσεων τέτοιων τραγουδιών, την πλατεία της Νέας Μύρνης που είχε γίνει περίφημη συναυλία. Διέκοψε η Γεροβασίλη για να μας πει ότι όσοι θα πάνε σήμερα κινούνται εχθρικά προς τη χώρα και θα ακούσουμε τώρα ελάχιστη, όχι πολύ, κυβερνητική ομοψυχία και ομοφωνία. Η Γεροβασίλη το είπε αυτό χτες. Τι είπε σήμερα το πρωί ο Κυρίτσης για τη Γεροβασίλη που το είπε χτες. Γιατί μια αντικυβερνητική διαδήλωση εισπράτεται από την κυβέρνηση ως μια κίνηση εχθρών της χώρας? Διότι η κυβερνητική εκπρόσωπος αυτό είπε περίπου. Ότι όσοι μετέχουν εκεί σε μια διαδήλωση αντικυβερνητική. Είναι εχθρική προς τη χώρα. Είναι εχθρική προς τη χώρα. Γιατί η κυβέρνηση τη θεωρεί τέτοια? Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το είδος τοποθετήσεις. Τις θεωρώ λίγο υπερβολικές. Μια συγκέντρωση είναι. Υπάρχει ένα σχέδιο αντιδημοκρατικής εκτροπής? Υπάρχει το σχέδιο, τώρα δεν ξέρω αν είναι σχέδιο ή αν είναι ενστικτόδης αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Μη φοβάστε, Σιριζέοι, δεν πρόκειται να πέσετε. Κανένα σχέδιο εκτροπής δεν πρόκειται να αποδώσει, γιατί έχετε το Σόιμπλε και το Ντάισεμπλουμ. Αυτοί σας στηρίζουν, αυτοί κάνουν κουμάντο στην Ευρώπη και η Μέρκελ βεβαίως. Οπότε με νύχια και με δόντια θα στηρίξουν την καλύτερη κυβέρνηση, την πιο πυθύνια κυβέρνηση που τους έχει τύχει. Δεν το περίμεναν και οι ίδιοι. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο κάνουν ακριβώς ό,τι αυτοί ζητάνε. Κάνουν παραπάνω από αυτά που αυτοί ζητάνε. Οπότε κανένα σχέδιο εκτροπής που το έχει εκπονήσει ο Κούλης, ο Άδωνης, ή παραιτηθείτε ή μείνετε ή φύγετε και τα hashtag τα διάφορα, δεν πρόκειται να κλονίσουν αυτή την πολύ ισχυρή δύναμη, τον ισχυρό δεσμό μεταξύ ξένων και ελληνικής κυβέρνησης. Για τον απλό λόγο, τα συμφέροντα των ξένων με αυτή την κυβέρνηση δεν μπορεί κανείς να τα κλονίσει. Είναι δικά τους και δικά τους. Με αυτή πάντα την κυβέρνηση. Και με την προηγούμενη, αλλά αυτή έχουμε τώρα, για αυτήν λέμε. Ακολουθεί το μονόλεπτο της Φεδρότητας, το οποίο σχεδόν αποκλειστικά το έχει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημάρας. Εμείς λοιπόν, και μιλά πρώτα ως οικολόγος βουλευτής, αλλά νομίζω το εκφράζω και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που από ανάγκη αποδεχτήκαμε και ψηφίσαμε το τελευταίο μνημόνιο, για να μην καταρρεύσει η χώρα μας και πεινάσουν οι Έλληνες. Εμείς δεν αποδεχόμαστε τον νέο φιλελευθερισμό που βρίσκει απέναντί του όλο ένα και περισσότερους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Μπράβο! Θα μας πείτε ότι το τρίτο μνημόνιο δεν έχει νεοφιλελεύθερα μέτρα. Βεβαίως έχει. Ψηφίσαμε τέτοια μέτρα από ανάγκη μπροστά σε ένα σκληρό δίλημα και μετά από μια άνηση διαπραγμάτευση. Ψηφίσαμε με θλίψη. Και το τονίζω. Γιατί δεν είχαμε στο συγκεκριμένο χρόνο άλλη επιλογή σύμφωνη με τις αρχές μας. Κάτω από το χώμα, μέσα στα βρωμένα χέρια τους, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Θα μας πείτε ότι το τρίτο μνημόνιο δεν έχει νεοφιλελεύθερα μέτρα. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Πολύ ωραία μουσική υπόκρουση. Ο κύριος Δημαράς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κλάψει όταν ψήφιζε τα μνημονιακά πακέτα πριν κανένα μήνα, πότε ήταν, και γενικότερα κάνει τέτοιες δηλώσεις. Λέει ότι είναι κατά του νεοφιλελευθερισμού και ο ίδιος θέτει την ερώτηση γιατί όμως ψηφίσαμε τα νεοφιλελεύθερα. Και καταλήγει στο ατάνταχτο επιχείρημα, προφανώς τον πείθει των ίδιων, ότι αναγκαστήκαμε. Όλοι οι άλλοι τα κάνουμε χαρά. Ετούτοι αναγκαστήκαν. Το αποτέλεσμα δεν το κοιτάει κανείς, στη λογική πάντα του κυρίου Δημαρά. Η Φεδρότητα πάντα μας ενώνει ως έθνος, όντως είναι διαταξικό φαινόμενο. Όχι όμως μόνο αυτή, και η αυταπάτη και κυρίως η απάτη. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι να παίρνει δύναμη και ορμή το μεγάλο αίτημα της στιγμής. Και το μεγάλο αίτημα της στιγμής είναι επιτέλους να φύγουν αυτοί που μας καταδυναστεύουν, αυτοί που μας κορόιδεψαν ένα χρόνο πριν, αυτοί που μας είπαν θα επαναδιαπραγματευτούν και μας φέραν τα χειρότερα, αυτοί που δεν έχουν πολιτική παρά μόνο το μνημόνιο, αυτοί που δεν κάνουν παρά μονάχα ό,τι τους ορίζουν οι ξένοι προστάτες τους. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι. είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Όλα αυτά μαζί σήμερα λοιπόν 15 Ιουνίου μας ενώνει όντως η αυταπάτη, μην τη δούμε, αμέσως να πάμε να κολλήσουμε, γιατί την απάτη δεν το συζητώ. Όσοι δεν τα καταφέρουν την ονειρεύονται, όσοι το κάνουν κοροϊδεύουν όλους τους άλλους. Η φεδρότητα δεν χρειάζεται, αιώνες τώρα σε αυτό τον τόπο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 2.11.208.200, προσπαθούμε μετά τα διχαστικά αρχικά μηνύματα να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Βρήκαμε 2-3, έχουμε άλλο ένα προς το τέλος. 2.11.208.200, φεδρός αυτός που σας περιμένει εκεί, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Πείτε τις απόψεις σας, αν θα πάτε, αν δεν θα πάτε, ζητήστε αφιερώσεις, παραγγελίες για την Παρασκευή. SMS επίσης μπορείτε να στείλετε και το βλέπουμε, γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Όλα αυτά μας ενώνουν, που είπαμε πριν, αλλά αυτό που κυρίως μας ενώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, όπως λέει και το γνωστό σύνθημα, είναι ο γκρεμός. Ο γκρεμός, ο οποίος πάντα είμαστε στο χείλος και διαλέγουμε ποιος θα είναι αυτός που θα μας δώσει την κλωτσιά που τόσο πολύ επιζητούμε και χρειαζόμαστε για να κάνουμε το σωτήριο βήμα προς τα εμπρός. Ο γκρεμός είναι και τίτλος τραγουδιού. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης, 15 Ιουνίου του 1994. Σίγουρα ενωνόμαστε με αυτήν την εισαγωγή. Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να το δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά θυσίες θα αποφύγεις. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, σου πάντα βάσταξε κοντά σου και τα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφωρα και σαν θα δεις να ανοίγει το κρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει απότομα την στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός και με τον άνθρωπο που πόνεσες. Σώμα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. αυτό που επιδιώκουμε είναι να παίρνει δύναμη και ορμή το μεγάλο αίτημα της στιγμής. Και το μεγάλο αίτημα της στιγμής είναι επιτέλους να φύγουν αυτοί που μας καταδυναστεύουν, αυτοί που μας κορόιδεψαν ένα χρόνο πριν, αυτοί που μας είπαν θα επαναδιαπραγματευτούν και μας φέραν τα χειρότερα, αυτοί που δεν έχουν πολιτική παρά μόνο το μνημόνιο, αυτοί που δεν κάνουν παρά μονάχα ό,τι τους ορίζουν οι ξένοι προστάτες τους. Μα σε όλα μέσα όμως, σε όλα μέσα παλιά η δήλωση, αλλά είναι σαν να την έχει κάνει τώρα, πριν 5 λεπτά. Ένας ακόμη, προσπαθούμε και με τις μουσικές σήμερα και με τα διάφορα ηχητικά να σηκώσουμε τον κόσμο από τον πολυτελή καναπέ και να τον οδηγήσουμε κάτω, στους δρόμους, γιατί πρέπει να διαδηλώσουμε να παραιτηθούν. Είμαστε με το παραιτηθείτε, όπως έχετε καταλάβει. Αν δεν σας πείσαμε με τις καταπληκτικές μουσικές, οι μπλε τραγουδούν το σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες, θα σας πείσουμε τώρα με μια δήλωση άκρος πολιτική για το τι ακριβώς είναι η Σιριζέη του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Είναι και αντίχριστη. Διότι ο Χριστός λέει, να εξηγήσω, μην βιάσει, δώσει μην σήμερα. Σήμερα έχουν καταλάβει ότι ο λαός πεινάει. Και ενώ λοιπόν αυτή υπάρχει πείνα η τραγικότητα, έρχεται ο Σπάντερμαν και λέει, τι θα ρε, εδώ τι γίνεται. Σπάντερμαν, το Τζίπρα, καινούριο. Ακούσατε, είναι αντίχριστη, κάτι πρέπει να κάνετε όλοι εσείς που έχετε μια μανία με όλα αυτά. Και ενώ συμβαίνουν αυτά τα κοσμογονικά στην πλατεία του Συντάγματος σήμερα, στέλνει εδώ μήνυμα μια μονόχνοτη μέλος του ΚΚΕ, πρέπει να είναι, μονόχνοτη και με μικρόν γιώτα, έτσι κι αλλιώς. Γιατί ενώ συμβαίνουν αυτά στο Σύνταγμα, λέει: καλημέρα, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε μια σοβαρή ανακοίνωση σήμερα στις 7.30 στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπερνή. Θα έχει ομιλία το ΚΚΕ με θέμα καμιά ανοχή, καμιά υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική. Υπάρχει άλλος δρόμος, λαϊκή συμμαχία για τη λαϊκή εξουσία. Και προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο από το να κατέβει στο Σύνταγμα, να τον τραβήξουν στη Λαμπρινή. Όχι βέβαια, δεν θα πάμε συντρόφισσα νούλη, γιατί έτσι υπογράφει. Διότι στην Ηλιούπολη έχουμε δική μας συγκέντρωση εκεί. Μιλάει ο Θανάσης Παφίλης, 8 η ώρα στην πλατεία που κάνουμε την παρέλαση, πλατεία Φλέμινγκ. Θα προτιμήσουμε την Ηλιούπολη για πάρα πολλούς λόγους. Ο βασικότερος ότι έχει πολύ ωραίες πλατείες γύρω-τριγύρω με πολύ ωραία σουβλατζίδικα για μετά την ομιλία. Έλα, διευθυντά μου, τι έγινε. Έλα, τι έγινε. Όταν ακούς τη λέξη κίνημα στην Ελλάδα, τι σου έρχεται στο μυαλό, πρώτη εντύπωση, τι σου έρχεται. Παπανδρέου. Όχι, ρε φίλε, μεγάλε. Γιατί? Ήτανε το κίνημα του Βουναυτικού, το κίνημα του Βασιλιά. Έλα, μαγείε τώρα, εμένα Παπανδρέου μου έρχεται. Και Γιώργος και Ανδρέας. Θα πας αύριο. Στους παραιτηθείτε, τους ευθυλές. Θυμοτυπικά δεν πρέπει να παράσει και ένα τσολιά στο Σύνταγμα. Ναι, θυμοτυπικά πρέπει. Για το σουρεάλ της κατάστασης. Πάντως θα είχε πολύ μεγαλύτερη πέραση το κίνημα από το παραιτηθείτε, εάν το ονοματίζανε και κάπως αλλιώς. Όπως, αγαπηθείτε. Σε παρακαλώ, αυθυροστομείς. Ναι, το κάνω που και που. Αυθυροστομείς και δεν είναι καλό. Πώς τα βλέπεις? Αποτελεσματικό πολύ αυτό το κίνημα. Δηλαδή έχει στόφα επανάστασης, ας πούμε, μέσα του. Αστικής επανάστασης. Θα είναι και ο Μουρούτης εκεί. Από εκεί να καταλάβεις. Δηλαδή έχει βαθιές ιδέες πίσω αυτό το κίνημα. Για πες μου μία. Είναι βαθιές που δεν τις ξέρω, είναι τόσο βαθιές. Πάντως έχει πλάκα. Αν είσαι δηλαδή αλλοεθνής και τα παρακολουθείς αυτά ως εξέλιξη σε μία χώρα, μπορείς να τα κάνεις και θεατρικό έργο μετά από 50 χρόνια. Τι λες? Καλά, εύκολα. Εδώ αν είσαι άστεγος στην πλατεία Συντάγματος πάνω, σκέψου αυτός ο άστεγος τι βλέπει. Τι έχει δει αυτός ο άστεγος, αυτόν σκέφτομαι. Αυτός πρέπει να γράψει θεατρικό. Το hashtag, nickname, brand name, παραιτηθείτε, πώς μπορούμε να τα αγοράσουμε, να το πάρουμε και στο χωριό μας. Α, δεν έχετε εσείς τέτοιο εκεί? Όχι, πήραμε μόνο το Gay Pride εδώ στην Πάτρα. Α. Και θέλουμε να πάρουμε και την άλλη εκδήλωση. Από πού μπορούμε να ζητήσουμε να μας δώσουν τα πνευματικά δικαιώματα, όλο το πακέτο. What is this? Τι είναι αυτό? Το πρώτη φορά αριστερά. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Οκ. Πες αλήθεια τώρα. Πόσα τους κάσατε? Σιγά τους κάσαμε τώρα. Εντάξει, μια τοποθέτηση προϊόντος. Ήτανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιέχει τοποθέτηση προϊόντος και διαφημίζει την Ελληνοφρένεια. Για παράδειγμα, όπως άκουγα στην Ελληνοφρένεια το πρωί. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Πόσα κουπούνια στο κουκουέ κόψατε, αλήμον. Τι εννοείς? Δηλαδή πρέπει να τους κάσουμε? Αν ακούσει ο Κουτσούμπας την εκπομπή, δεν νιώθει αυτομάτως μια υποχρέωση από το Θήμιο? Το λιγότερο ήταν αυτό. Η καλύτερη διαφήμιση σας ήταν αυτή, πραγματικά. Δηλαδή γέλασα με την ψυχή μου που τον άκουγα να το λέει αυτό. Μετά το This is a pipe. Ναι. Θα βγάλουμε και κάνα τέτοιο This is not a pipe. Γενικώς θα αρχίσει μια κουβέντα για πίπες. Σήμερα είναι η παρετηθείτε.gr. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω να σου πω μια εμπειρία από το προηγούμενο από του αγανακτισμένου.com. Για πες. Έχω ένα κουμπάρο, καλά να είναι. Mm. Παραδοσιακά δεξιός κτλ. Στο Σύνταγμα κατέβαινε μόνο συνερμού για ψώνια. Εγώ ήμουν ο χαζός της παρέας που κατεβαίνω στις συγκεντρώσεις κτλ. Στις επαναστατικές γυμναστικές. Μπράβο, ναι. Ομόνια συγκρού φίξ και πίσω. Έτσι, μπράβο. Ναι. Χαλαρά. Όταν λοιπόν έγινε το κίνημα των αγανακτισμένων, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει έλα ρε παλιό κουμούνι, πού είσαι. Του λέω εγώ σπίτι, εσύ που είσαι. Μου λέει εγώ είμαι κάτω, μου λέει. Έχει συγκέντρωση στου αγανακτισμένου, του λέω και τι κάνει. Ένα εδώ παρέα με κάτι χρυσαυγίτε που έχουν έρθει 300 Έλληνε, μπήκαν να μα μπολιάσουν. Okay. Εκείνοι να μπούμε στη Βουλή, άλλοι από κάτω παίζανε μπάλα. Και έχουμε και το Βαρουφάκι να μα μιλάει για αμεσοδημοκρατίε. Του λέω εγώ με κάτι που υποστηρίζει, του λέω τόσο φανατικά το Μέγα και το Σκάι, τρομάζω, λέω δεν θέλω να κατέβω. Το αποτέλεσμα από την προσωπική εμπειρία τη παρέα, τα επόμενα 2-3 χρόνια που ακολούσα, μάζω να του λέγα δεν θε να κατεβούμε σε καμία πορεία, σε καμία συγκέντρωση. Έλα μωρέ και που κατέβηκα, τι έγινε. Κατάλαβες. Αυτό. Και αυτό και μόνο είναι μια επιτυχία των αγανακτισμένων, το λες. Έτσι, μπράβο. Και που κατέβηκα, τι έγινε. Έτσι λοιπόν και σήμερα οι παρετηθείτε παπάρια.com θα πετύχουν πάλι. Θα βάλουν τον κόσμο μια μέρα έξω και ξανά μέσα πάλι. Η ελπίδα τώρα έρχεται. Πάλι! Αν θα κατέβουν τα Rolex, τα Cayenne, οι βίλες, οι πισίνες, τα βόρεια προάστια σε διαδήλωση. Αυτή είναι η ελπίδα. Περιμέναμε την υποτιθέμενη αστική τάξη του κόλου να έρθει να μας φέρει την ελπίδα, επιτέλους. Είδαμε και τους προλετάριους και τους εργάτες 4-5 χρόνια τα αποτελέσματα που είχαν. Μόνο από αυτούς υπάρχει ελπίδα. Αν χάσουν αυτή τα προνόμια τους, θα σωθούμε κι εμείς. Βίβα, αλλά ξεπουλημένοι. Βίβα. Μην τζακώνεστε, είσαστε Ελληνόπουλα. Είπε ο ακροατής ο προηγούμενος ότι ο Sky και το Mega υποστήριζαν τους αγανακτισμένους. Και βλέπω εδώ στο Twitter η Αθηνά Ντίμι Ντίμι, είναι μια τακτική μας έτσι ακροάτρια. Νουνεχής γενικώς, αλλά στην αριστερά οπότε προβλήματα πολλά. Και λέει, υποστήριζαν το Mega και ο Sky τους αγανακτισμένους. Πότε, Ελληνοφρένια, ρωτάει εμείς αντί για τον ακροατή που να τον βρει άλλωστε. Όταν ζητούσαν τότε να φύγουν οι σκηνές από την πλατεία, ναι, το ζητούσαν αυτό προς το τέλος της συγκέντρωσης. Στην αρχή, θα σου θυμίσω, επειδή ήμουν και στο Sky, είχε μπει κάμερα επί 24ωρου βάσεως και μετέδιδαν τα όσα γίνονταν στην πλατεία. Δεν τα θυμάσαι καλά τα αρχικά. Στην πορεία, ναι, για ανώδυνα θέματα, π.χ. να αδειάσουν η πλατεία και να καθαριστεί ο χώρος και όλα αυτά, δεν τα ξεχνάνε ποτέ. Πάντα η εφταξία είναι το σύνηθες. Αλλά στην αρχή, όταν είχε γίνει η δουλειά για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή την τεράστια φούσκα των αγανακτισμένων και να νομίζει ότι κάνει κάτι, ώστε να μπει μετά μέσα και να το έχει θεωρήσει εμπειρία αγωνιστική και απογοητευτική στη συνέχεια, όντως το υποστήριζαν με πολύ μεγάλο φανατισμό. Και με τα όσα δείχναν στις κάμερες, στις οθόνες με τις κάμερες και με τα όσα γίνονταν μέσα στα κανάλια και τα όσα συζητούσαν. Εμείς εδώ προσπαθούμε να τονώσουμε το φρόνημα. Όλη σήμερα το βράδυ κάτω και άλλο τραγούδι αγωνιστικό, πολιτικό, νομίζω ταιριάζει με τη σημερινή ημέρα. Βράδυ ήτανε εκεί στη Φιλοθέη. Μου κόρναρες κατέβηκα. Πάμε για βάφλες φέη. Φοράς γραβάτα λαχούρε και τυρκουάς τυράντα κι όλο ακούς κυλάδικα. Διαπασόν στο Λάντα. Πώς μπόρεσες βρε ακαρδέ που λες πως με γουστάρεις να έρθεις με το Λάντα σου για τσάρκα να με πάρεις. Εγώ είμαι μάγκα μια θέα, φορώ τα κουνί πράντα, 1000 ευρώ το ξόφτερνο και εσύ μου ήρθες με Λάντα. Είναι πολύ βαθύς ο στίχος, το καταλαβαίνει ο καθένας. Σε ξεσηκώνει από τον καναπέ, από οπουδήποτε, την ψυχή σου την πάει ψηλά. Κυρίως η ομοιοκαταληξία. Εγώ φορούσα πράντα και εσύ ήρθες με Λάντα. Ταιριάζει σε όλα αυτά που θα δούμε το βράδυ. Μπράβο, τους παραιτηθείτε. Εκ των προτέρων συγχαρητήρια για όλες αυτές τις εικόνες που θα μας δώσουν και θα μας τροφοδοτήσουν για ένα πολύ ευχάριστο και ωραίο καλοκαίρι. Ποιος τώρα είναι αρχηγός των παραιτηθείτε? Εδώ έχουμε θέματα πάρα πολλά, λογικό. Ποιος είχε την ιδέα και έκατσε πριν δύο μήνες μόνος του σε ένα PC και έφτιαξε το hashtag και όλα αυτά και. Σύμφωνα με το Sky, τον είδαμε χτες βράδυ, είναι ο κύριος Στάθης Στάικος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε την εκδήλωση, τη διαμαρτυρία, hashtag. Το τρέξαμε πολλά άτομα, βέβαια. Εγώ το ξεκίνησα, ναι. Πώς? Το ξεκίνησα αμέσως μετά τις δηλώσεις του δημοσιογράφου της Αυγής και μεγαλοστελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του Γιώργου του Κυρίτση. Έχω δει τόσα πράγματα και πραγματικά περίμενα κάτι το οποίο να με κάνει να κάνω κάποια κίνηση. Οπότε τι κάνετε, μπαίνετε στο Facebook και κάνετε ένα page? Ναι, ξαφνικά, εντελώς. Σαν να έμπαινε η άνοιξη, τόσο ξαφνικά. Αυτά σύμφωνα με το Sky χθες βράδυ. Σύμφωνα με το Mega σήμερα το πρωί, αυτή που πρώτη έκατσε τη σύμπτωση στο PC της και σαν να έμπαινε η άνοιξη που έμπαινε, έφτιαξε το hashtag στο Facebook για πλάκα στην αρχή και μετά έγινε πολύ σοβαρό, είναι η κυρία Ρούλα Καλαρά. Πάμε να δούμε τι είπε η κυρία Ρούλα Καλαρά, που είναι από τους πρωτεργάτες αυτής της κίνησης. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε. Πριν από τρεις μήνες, τον Απρίλιο, εγώ με μία φίλη μου στενή, μια παλιά συντρόφισσα από το Ρίγα Φεραίο, από το Κουκουέ Εσωτερικού, τη Ριγούλα Γεωργιάδη, με παίζουσα διάθεση, σκεφτήκαμε ένα βράδυ κουβεντιάζοντας στο Facebook να φτιάξουμε ένα hashtag παραιτηθείτε, για να γελάμε, να σπάζουμε νεύρα και να γλεντάμε μεταξύ μας. Του στυλ καλημέρα σας, παραιτηθείτε. Ή το βράδυ, καληνύχτα σας, παραιτηθείτε. Ξεκινήσαμε δυο, μέσα σε δυο μέρες είχαμε γίνει 100, σε μια εβδομάδα είχαμε γίνει 500. Φτιάξαμε μια μυστική ομάδα στο Facebook, 1000 άτομα. Συνεννοούμαστε και κάναμε αυτό που σου λέω. Ακούς Στάθη Στάικε που βγήκες χτες στον Μπογδάνο και νόμιζε ότι εσύ είσαι, όχι η Ρούλα το έκανε εδώ, μαζί με τη στενή της φίλη από το Ρίγα Φεραίο, γιατί τα νιάτα, τα αγωνιστικά χρόνια έχουν εξαργύρωση στην πορεία, το καταλαβαίνει ο καθένας. Μετουσιώνεται όλος αυτός ο αγώνας, η επαναστατική νεανική διάθεση, σε κάτι πιο όριμο, πιο στιβαρό και πιο αποτελεσματικό από ότι φάνηκε. Λαός, μέρος Βου. Ναι. Ο κύριος Νιφλής. Φτούσκατα στο στόμα σας. Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι ο κύριος Νιφλής? Όχι, βέβαια, ποτέ δεν θα ήμουν. Γιατί? Συχαίνω, μα ιδίασα με αυτό που λέτε, κύριε. Σας προσβάλλω. Τουλάχιστον. Ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα μεγάλο. Το είχε πει στο ραδιόφωνο. Ναι. Με ένα δάνειο που έχει πάρει. Και τον πήρα να του πω να πάρει ένα τηλέφωνο στην υπέρβαση. Να λυθεί το πρόβλημά του, να μην ξαναδώσει στους τραπεζίτες λεφτά. Τι μου το έδωσε τώρα, σπαράζω μέσα μου. Μωρέ, τραβάει τέτοιο ζόρι. Μεγάλο ζόρι. Και χοντρό και χρεωμένο. Χοντρό είναι. Το χοντρό είναι το λιγότερο. Πώς γίνεται να πεινάς και να είσαι χοντρός? Είναι και χοντρός και μικρός, κατάλαβες? Κατάλαβα. Αγία μου Χριστέ μου. Όλα γίνονται. Από στεναχώριες έχει φουσκώσει. Μην νομίζεις είναι κιλά, από στεναχώριες. Όλη αυτή η κιλούμπα είναι από στεναχώρια. Απόστολε! Τι θες? Μ' αρέσει ο τόνος σου, έτσι ο μαλακός και γλυκός. Με ξέρεις. Είμαι αυτή που σου έλεγα με το γιο το γιατρό. Πανέξυπνος, πανέμορφος. Σε ακούω κάθε μέρα, εννοείται. Και στις επαναλήψεις που έχεις το Σαββατοκύριακο. Δεξιούχος δικηγόρος σήμερα. Είσαι αξεπέραστος. Αυτό να λέγεται, μπράβο σου. Κατά τη γνώμη μου, λίγα λες. Πάντα τα ίδια μου είπε και λίγα λες. Μου το έχεις ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Λες λίγα με ρίχνεις. Με δικηγόρο μιλάς. Ζωήτσα εσύ. Το μη χείρον βέλτιστον Τσίπρας και πάσης Ελλάδος. Δεν έχουμε πολιτικούς, αγόρι μου. Βρες μου εσύ κάποιον. Ψάχνω. Είμαι και ανιψιά συμβολεογράφου, αν τον θυμάσαι, του Κώστα το Σκούρα. Α, βεβαίως. Όχι. Ναι, πρώτος θείος μου. Δεν τον πρόλαβες. Πόσο χρονών είσαι? Δεν μπορώ να πω. Γιατί, μωρέ, γυναίκα είσαι? Τι κακό έχει να είσαι γυναίκα? Ρε, παιδί μου, οι γυναίκες κολλείονται με την ηλικία τους. Εγώ ναι, αλλά το λες ένα αρνητικό. Λες και είναι κακό κάποιος να είναι γυναίκα. Για εγγόνια και τώρα περιμένω το τέταρτο που είναι και αυτό εγώ. Καλή τύχη. Θα γεμίσω. Βρες του χαρτομάτι, λέγε τα φανάρια, μην πηγαίνει τσάμπα. Λοιπόν, Αλέξης και πάσης Ελλάδος. Εκεί θα φτάναμε. Εκεί φτάσαμε. Δεν το προέβλεψα από το καλησπέρα του τηλεφωνήματος. Θα φτάναμε. Φτάσαμε. Αλέξης και πάσης Ελλάδος. Να πούμε και πάσης Γερμανίας για να τους πιάσουμε όλους. Γιατί δεν είναι μόνο Ελλάδος. Θα πας σήμερα στους παραιτηθείτε? Δεν θα πάω. Αυτή τη θέλει ακριβώς, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και οι λοιποί. Ναι, το θέμα είναι ότι κάνει και ό,τι θέλουν οι παραιτηθείτε. Απλά το αίτημα το παραιτηθείτε είναι που δεν το κάνουν αυτοί. Παραιτηθείτε εσείς να έρθουμε να κάνουμε εμείς αυτά τα έσχη. Αφού δεν μπόρεσαν. Όχι, δεν μπόρεσαν, δεν του άφησαν. Θέλετε να ρίξετε το Σαμάρα? Γι' αυτό τραβάμε αυτό που τραβάμε τώρα. Οτιδήποτε από ό,τι τραβάμε τώρα. Εγώ θα σου πω δύο που άσκησα, δύο ανθρώπους. Μία γυναίκα από τη Σάμο. Ήταν έτσι στο χωριό και ζητιάνευε. Τα μάτια της τρεγουλωμένα. Τι έτσι ήταν αξιωματικού γυναίκα και πήγαν οι αντάρτες τη νύχτα και σκότωσαν τον άντρα της στο παιδί με στην κούνια και της έδωσαν και την ίδια μια μαχαιριά, αλλά δεν σκοτώθηκε. Ο άλλο ήταν από την Πελοπόννησο. Αυτή δεν πεθαίνουν. Ήρθαν εδώ δικαστής του εφετείου και ήταν δικαστής. Εγώ τον έζησα γιατί ήμουν υπηρέτρια τη κόρη του στο σπίτι. Δεν μπορώ να την πω την κόρη του, γιατί είναι επώνυμο το όνομα τη, δεν είναι. Και έλεγε ότι κάποιο αντάρτη λείπει και ζητούσε μια μάνα. Και λέει: η μάνα δεν είναι εδώ το παιδί μου. Λέει: εδώ είναι. Πού είναι το παιδί σου? Λέει: δεν είναι εδώ το παιδί. Ντάμ, λοιπόν, ο αντάρτη σε σκοτώνει τη μάνα. Ο γιο όμω ήταν κρυμμένο. Γύρευε τη δοσύλλογή ήταν. Τον αναγνώρισε, τον πήγα μετά. Γύρευε, λέω, τι δοσύλλογη ήταν για να τη φάει ο αντάρτη. Ναι. Γιατί δεν το λες όλο, λες το μισό. Άκου να δει. Όχι, να μου πει τι business κάνανε. Λοιπόν, ο δεν μου τα λες αυτά. Τι κάναμε τους κατακτητές? Όλα να τα λες, μισό. Τι έκανε λοιπόν? Όταν έγινε τον ειδίκη, κρατούσαν αυτός ο γιος της κυρίας που την τη γυναίκα που την σκότωσε, τη μάνα του δηλαδή, τον σκότωσε στο δικαστήριο. Τώρα λύσε έτσι. Τέλος πάντων, ας καταλήξουμε σε κάτι φιλιρινικό. Συνεργάτης των Γερμανών, καλός μόνο νεκρός. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, τι ήταν. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Μπορούμε να το πούμε το δίκαιο βόλι, το έξυπνο βόλι, το αντάρτη. Ήξερε, τον κατάλαβε το δοσύλλογο. Λοιπόν, μην μιλήσουμε παραπάνω, δεν χρειάζεται, μολύνονται οι γραμμές. Άντε, γεια. Φτάσαμε και στο τέλος με τούτα και με τα άλλα. Έχουμε λαό, το τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ρε Λαμόγιο. Παρακαλώ, ο ίδιος. Ο ίδιος ο Λαμόγιο. Δεν μου λέει συγκέντρωση του Άδωνη. Να βάλω μπριγιόλ ή μπριγκρίμ στο μαλλί. Μπριγιόλ για να γράφει καλά στην κάμερα. Καλά, και μια βελατούρα του νερού να περάσεις, καλό είναι. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Συγχαρητήρια σε αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όντως συγχαρητήρια, είναι ήρωες. Ένα παραπάνω συγχαρητήρια σε αυτούς που ψηφίσαν ΣΥΡΙΖΑ και το καφιόνται ακόμα. Ναι, μπράβο. Και τους χειροκροτάνε ακόμα και τους υποστηρίζουν. Τι να πω, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Οι άνθρωποι τώρα βγαίνουν και στα λένε στη μούρη σου, ας πούμε, σε βρίζουν κατάφατσα, έχουν και αυτή την άποψη για το λαό. Από εκεί και πέρα, μπράβο σε όλους μας. Άντε, γεια. Αποστολή, γιατί ψάχνεις Πασόκο να σε πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή? Έχουν χαθεί, δεν ξέρω, φοβάμαι, κρύβονται. Ντρέπονται για κάποιους λόγους. Αφού έχεις τη Σεριζέα, ρε. Α, ναι, σωστό. Το τέλειο Πασόκ. Το τέλειο Πασόκ. Το μεταλλαγμένο, σωστό. Όλο Πασόκ εκεί είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αμφισβητείτε τον αριστερό εταίρο της κυβέρνησης. Ο άνθρωπος βγήκε και το είπε καθαρά. Κατατροπώσαμε τους δαβατζίδες. Και εγώ θα σου κάνω μια πρόταση. Πήγαινε στις πιάτσες, πήγαινε σε στεγασμένους χώρους. Εκεί που συντελείται η ανάπτυξη. Αν βρεις δαβατζί, να μου τρυπείς τη μύτη. Μόνο μπορεί κανένας ξεχασμένος που τους ξέφυγε, αλλά και αυτούς θα τους μαζέψουν. Αναλαμβάνουν άλλοι, δεν μπορούν να τους χαλάνε την πιάτσα. Και για την Καρακώστα που της λένε «Σα πείτε γερά, γερά, γεια σου κορίτσι μου», χρόνια πάλευε να βγει δήμαρχος εδώ στο Κερατσίνι και δεν της έδινε σημασία κανένας. Λοιπόν, να μην μιλάει, να κάτσει στη γωνιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ευχάριστο μεσημέρι που μας δίνεις. Γεια σας. Γεια σας. Δέχεστε παραγγελίες? Βεβαίως. Φαγητό? Όχι φαγητό, στο σταθμό τον πήρα. Α, σταθμό, ναι. Και φαγητό. Δεχόμαστε γενικώς παραγγελίες. Δηλαδή από τραγούδι για να χορέψεις, από φαγητό, από ό,τι θέλετε. Τι παραγγελιά? Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, την Κρίση που ακούει στην Πάτρα, από το Σωτήρι, με πολύ αγάπη το Γιασημί του Θέμη. Ποιον Θέμη? Το άδωμα τι υπάρχει άλλο, ένα. Πρόκειται να γαμίσεις ή τσάπα θα το βάλω? Εντάξει, όχι, θα βοηθήσει? Αν βοηθήσει το τραγούδι να βάλω και δύο τραγούδια. Εντάξει, βάλω, μπας. Ένα για αρχή, ένα για αρχή, γιατί σε έχει φάει. Πού είδες το τηλέφωνο και με πήρες, γιατί ξέρω τι φρόνει. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Τώρα, τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλικα είναι κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Αγόρι μου, σας ευχαριστώ πολύ, τη Θένα και τον Θήμιο. Πρώτα απ' όλα για τις αυτές τις δύσκολες εποχές στο Γιάννη που μου χαρίσατε. Ευχαριστώ γιατί έμαθα πράγματα από εσάς. Τι, αποχωρείς, φεύγεις? Όχι, μια φθηνά και ήθελα να κάνω πλάκα, αλλά τελικά άλλο μου βγήκε. Σου βγήκε σοβαρό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Έλα, να σε καλά. Δεν τελειώσα. Δεν σαν να τελειώνεις, φαίνεται όμως. Σαν να αποχωρείς. Ευχαριστώ για τις χαρές που μου δώσατε. Αντίο. Είναι σαν τον παντρεμένο σύζυγο που δεν αντέχει άλλο, εκτιμά τις καλές στιγμές, αλλά μωρή μαλακισμένη με έχει ζαλίσει. Έτσι. Τα πόμολα τα έχω ετοιμάσει όλα. Τα πόμολα. Τα πόμολα που γέλνει. Να έρθω για εφαρμογή. Με τον Τάκη μαζί τώρα, με τον Τάκη. Και ο Τάκης μαζί. Πού έχει τα πόμολα γέλνει όλα. Ο Πομολιέρης που λέμε. Αποστολή, φίλε με, αποστολή. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια, γεια. Καταρχήν πες στον κύριο Βασίλη ότι το πόνι είναι συλλεκτικό. Εσύ δεν πρέπει να το προλαβές, το προλαβές. Τα ξέρουμε ρε τα πόνι. Με τι μεγαλώσαμε εμείς, δεν μεγαλώσαμε μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, άνοιξε, ήρθε ξανά. Τι νομίζεις βλέπουμε τα GHO τα αντρικά. Δεν είχαμε ανασφάλειες, δεν θέλαμε να αποδείξουμε κάτι, ξέραμε τι είμαστε. Είμαστε κατσάτι από τότε. Το άρθρο 4, παράγραφος 7 του συντάγματος λέει: τίτλοι ευγενίας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Πώς έρχεται αυτό το Μάριο Γλίξμπουργκ και βγαίνει και λέει ότι είναι βασιλιάς? Δεν είναι Έλληνες πολίτες καταρχήν. Και πώς θα κατέβει στις εκλογές? Ποιος είπε ότι θα κατέβει στις εκλογές? Έτσι λένε. Ποιος το έχει πει, ο Τζαφέρισε? Πες μου την έγκυρη πηγή. Δεν το σκέφτηκα. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, εγώ. Σημασία έχει ότι τα κατάλαβες εσύ.